czwarte. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 września, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polski rząd jest gotów pomagać opozycjonistom wyrzucanym z Białorusi. W poniedziałek ruszy nabór wniosków do programu Maluch Plus na przyszły rok. Szczepionka na koronawirusa ma kosztować mniej niż 10 euro. Polski rząd jest gotowy pomagać opozycjonistom białoruskim wyrzucanym z kraju za swoją działalność, deklaruje szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na wspólnej konferencji prasowej z wydaloną z Białorusi Olgą Kowalkową z Prezydium Opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Michał Dworczyk podkreślił, że Polska chce, aby jej kraj był wolny, suwerenny i niepodległy, by każdy mógł swobodnie wyrażać w nim swoje przekonania. Minister Dworczyk przypomniał, że szef polskiego rządu obiecał otoczyć opieką osoby poddawane na Białorusi represjom. Dopóki Białorusini nie będą mogli w sposób wolny, nieskrępowany mówić o swoich poglądach, przekonaniach, każda osoba, która została poddana represjom politycznym na Białorusi, może liczyć na wsparcie i opiekę państwa polskiego. Takich osób od wyborów jest już ponad 100, które zgłosiły się jako osoby, które chcą zostać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bo obawiają się o swoje zdrowie, o swoje życie. W Mińsku i wielu białoruskich miastach trwają protesty, których uczestnicy domagają się ustąpienia z urzędu Aleksandra Łukaszenki oraz rozpisania nowych, wolnych wyborów. W najbliższy poniedziałek ruszy nabór wniosków do programu Maluch Plus na 2021 rok, informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, które chcą tworzyć żłobki, mówi Marlena Maląg. Od 7 września, więc od najbliższego poniedziałku, ruszy nabór wniosków, który będzie trwał do 16 października. Będziemy chcieli jeszcze w miesiącu, w listopadzie, ogłosić wyniki tego naboru i podpisywać nagrody tak, aby zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty prywatne jak najwcześniej mogły podjąć to zadanie. Minister wyjaśnia, że budżet programu wynosi 450 milionów złotych. Ułatwiamy kryteria ubiegania się o te środki. Dofinansowanie ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla utworzenia jednego miejsca żłobkowego w gminach, gdzie jeszcze takowych żłobków nie ma, jest na poziomie 33 tysięcy. Tam, gdzie w samorządach już te żłobki są, na jedno miejsce dofinansowujemy 30 tysięcy. Dla podmiotów niepublicznych jest to kwota 10 tysięcy. W Polsce jest 192 tysiące miejsc żłobkowych w około 6,5 tysiącach żłobków. Jedna z francuskich firm farmaceutycznych poinformowała, że jest w stanie wyprodukować niemal 500 000 szczepionek na koronawirusa. Będą one rozprowadzane w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Przedstawiciele firmy poinformowali, że wprawdzie w tej chwili trudno jest precyzyjnie określić koszt produkcji przyszłej szczepionki, ale już można powiedzieć, że jej cena nie przekroczy 10 euro. Cenę będzie można obniżyć, gdyż szczepionka będzie produkowana wspólnie z firmami amerykańskimi i dlatego będzie rozprowadzana w USA i w Europie. Amerykanie mają ich otrzymać 100 milionów sztuk, Europejczycy 300 milionów i Brytyjczycy, też biorący udział w przedsięwzięciu, 60 milionów. Kolejny kilka milionów zostanie przekazane krajom rozwijającym się. Taka współpraca, co podkreślił dyrektor firmy, jest konieczna w obliczu globalnej walki z koronawirusem. Informacja przedostała się do wiadomości publicznej w chwili, gdy we Francji w ciągu doby zanotowano niemal 9 tysięcy nowych przypadków zakażeń. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie pochmurno i możliwy przelotny deszcz, na wschodzie lokalnie burze, możliwy grad. Jutro na zachodzie i północy gdzieniegdzie przelotny deszcz, w strefie nadmorskiej możliwe burze. Na pozostałym obszarze większe przejaśnienia i przelotny deszcz, na południu kraju burze. Od 15 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro na dobry początek szkoły. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, tablety, akcesoria i małe AGD. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Ludzie chcieliby wiedzieć, jak żyć. Najlepiej punkt po punkcie. No to proszę. Punkt lotto, punkt lotto, punkt lotto. No? Odwiedź punkt lotto i graj. Twoje gry czekają. Skorzystaj z szansy na miliony. O

Gramy i śpiewamy i relaksujemy się przy nowej muzyce. Muzyczna trójka, 10 minut po godzinie 18. Green Day, jeśli ktoś z Państwa nie rozpoznał przed chwilą, to nowa płyta tegoroczna z lutego. Wtedy to 13 album, wtedy odbyła się premiera tego krążka. Father of All Mother i tam kropeczki. Nabelała się trochę fala hejtu na zespół Green Day. W zasadzie to wszystko jest trochę tak z tym zespołem związane nieporozumienie, bo co to za punkowcy, którzy grają taką muzykę? Często pojawiają się właśnie takie komentarze. No to po raz kolejny pragnę wyjaśnić w imieniu zespołu Green Day, że to nie jest taki czysto punkowy band, nigdy nie był. Zasłuchani i inspirujący się często i muzyką soul, i glam, i punkiem też oczywiście, i kalifornijskimi brzmieniami, i jako Foxboro muzycy Green Day'a nagrali też płytę zdecydowanie nawiązującą do lat 60., do muzyki Kingsów, Small Faces, Dem i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie bardzo sympatyczna, melodyjna, rock'n'rollowa płyta grupy Dream Day. Poza nami utwór I Was a Teenage Teenager. I pozostajemy przy tegorocznych albumach. Artysta doskonale znany słuchaczom trójki, EOB, czyli Edward John O'Brien, muzyk, gitarzysta zespołu Radiohead, który też postanowił podziałać solo z pomocą przyjaciół i Flat, i Omar Hakim na przykład za bębnami, i Colin Greenwood też z Radiohead, basista. No w każdym razie bardzo przyjemny album, do którego z przyjemnością sobie wracam. Na to popołudnie wybrałem dla Państwa utwór Deep Days. Cała płyta nosi tytuł Earth i te trzy literki EOB. tak dobrze odpoczywa się przy tej muzyce pana Edwarda, no ale i pobujać się można. E.O.B. Edward John O'Brien. Proszę państwa, teraz będzie trochę żwawiej, aczkolwiek można też dyskutować, co to się porobiło z tymi panami z grupy The Strokes. No po pierwsze to czekaliśmy 7 lat na nowy krążek, wreszcie pojawił się dokładnie w kwietniu tego roku The New Abnormal, nowa płyta zespołu The Strokes. No zdecydowanie różni się od tego, co działo się wcześniej, a już zupełnie inna to jest muzyka w porównaniu z tym pierwszym, debiutanckim albumem. Panowie stonowani, troszkę ciut zmęczeni, takie sprawiają wrażenie. Na płycie jest letni przebój Eternal Summer, ale my zagramy coś żywszego i Julian Casablanca oczywiście na wokalu i Albert Hammond Jr. na gitarze. Jeszcze przypomnę, zespół startował w samej końcówce lat 90. na Manhattanie. Produkcja tego nowego albumu, no, Rick Rubin, wielka postać. A zatem The Strokes i Bad Decisions. Yeah.

nam się przypomniały, Jarek Ważny z zespołu Kult z kolegami. No i tak sobie też pomyślałem o innych kolegach z zespołu Kult, na przykład Wojtek Jabłoński swojego czasu z Kasią Sobczyk. To jest taka zupełny przypadek, zbieżność nazwisk. Kasia Sobczyk w każdym razie pojawiła się w tym projekcie. Wojtek Jabłoński, no poza Kultem, to jeszcze inne różne bandy, między innymi Bulldog na przykład. Ale w utworze, który sobie teraz przypomnimy, zagramy Paskuda. Kolejna zatem ładna pieśń przed nami, jeszcze pojawi się w tym utworze gościnnie Kazik też. A zatem Kaziu, Wojtek Jabłoński, Kasia Sobczyk i Paskuda. W ogóle to ze mnie niezła paskuda, ale mam wyjątkowo gładkie uda. Może sprawdzić chciałbyś to, to nie jest zło, to samo dobro. Może sprawdzić chciałbym to, to nie jest zło, to samo dobro. Nie bój się, nie bój się kochany. Nie boję się. Pójdziemy do bramy, tam się zapoznamy. Potem całował będziesz mnie całe noce i całe dnie. Potem całował będę cię całe noce i całe dnie. I nie bądź zazdrosny o cukierka w moich ustach. On się przecież tak szybko rozpuszcza. Jak ty targałeś moje włosy w nocy. Jak ja łapczywie paliłem papierosy. Jak ty targałeś moje włosy w nocy. Jak ja łapczywie paliłem papierosy. Nie zapomnij o mnie, nie zapomnij nigdy. Podmuszona będę, w plecy wbić ci widły. Ja jutro dla ciebie ogolę się. Przyjdę więc, złotko, przygotuj się. A ja dla ciebie pomaluję usta. To stanie się jutro, kto by przypuszczał. Mocna rock'n'rollowa drużyna, a Kasia, Wojtek, Kazik i jeszcze do tego Paskuda. Proszę Państwa, no i teraz sobie zagramy z płyty do tej pory w zasadzie, bo jestem pod wrażeniem tego krążka. Premiera odbyła się 14 sierpnia, przed chwilą w zasadzie, i miałem problem z wybraniem jednego utworu, bo sobie przyjąłem, że gramy po jednym utworze z tych nowych tegorocznych albumów. Myślę, że to na pewno jeden z najlepszych albumów tego 2020 roku. I ostatecznie postawiłem na utwór Instant History. Tak nazywa się piosenka. No a teraz o zespole. Beefy Clyro. Znakomita drużyna ze Szkocji. Dokładnie z Kilman Rock. Świetne kompozycje, świetnie to wszystko jest zagrane, zaaranżowane, dużo się dzieje. Ósma płyta, a zespół już ile? To połowa lat 90. wtedy wystartował. Instant History, grupa Biffy Clyro. Dear God, adjust my dreams for me. All I learn is instant history. Is this how the surface will break, releasing the pressure, the horrors that await? Hell hath no fury like a human born. It's only real to can't replace. In history, we could go to any time or place, but if she's a nightmare, I'm sure we'll wait. Szkocji, Biffy Clyro. Nowa, dziewiąta płyta, rekomenduję z tego miejsca. A Celebration of Endings, tak nazywa się to wydawnictwo. Naprawdę super. Proszę Państwa, i teraz nasi artyści, tyle że utwór zagraniczny, wymyślony kiedyś przez Nicka Cave'a. Natomiast Paweł, lider zespołu Cochise, bardzo ładnie jeszcze połączył Nicka Cave'a z Rogerem Watersem. Jeśli ktoś z Państwa nie zna tej wersji utworu The Weeping Song Nicka Cave'a w wykonaniu zespołu Cochise, to bardzo polecam. Paweł Małaszyński oczywiście w roli głównej, zespół Cochise, ciągle najnowsza płyta Exit, A Good Day to Die, i słuchamy Weeping Song. Sun go down to the Teachers leave them kids alone. This is a weeping song, a song in which to hear why all the men and women fear. This is a weeping song, but I won't, but I won't, but I won't be weeping alone. No, kolega aktor Paweł Małaszyński bardzo zgrabnie połączył Nicka Cave'a z Rogerem Watersem. The Weeping Song to oczywiście ten song wybrzmiał przed chwilą. Proszę Państwa, wracamy na Wyspy Brytyjskie, a jest okazja, bo też od paru tygodni cieszymy się, no kto się cieszy, ten się cieszy, ale ci słuchacze, którzy jeszcze pamiętają lata 70., ten punkowy boom i te najważniejsze zespoły, jak choćby grupę The Jam, no to cieszą się, jak słyszą nazwisko Paula Wellera. Świetne utwory zespołu The Jam do końca lat 70. Potem on jakby poszedł trochę w innym kierunku. The Style Council taki stworzył zespół lekko jazzujący, no a potem rozpoczął karierę już artysty solowego. 15 albumów solowych Paul Weller nagrał. Bardzo ważna postać na rynku brytyjskim. Anglicy uwielbiają Paula, między innymi też za teksty znakomite, odnoszące się do tego, co się dzieje tam w Anglii czy w ościennych krajach. On Sunset to jest tytuł tego najnowszego 15 albumu. I co? I mała próbka tego, co Paul Weller w tym roku prezentuje. Old Father Time. Paul Weller. Light those tired branches on that old oak tree. Strange beauty in winter, but how sweeter in spring. to się pankowcy trochę pozmieniali. Paul Weller zaczynał od pub rocka, potem punk rock, no a potem różne projekty, a tak wygląda teraz On Sunset, nowy album Paula Wellera. 15. Proszę Państwa, a co porabia Greg Dooley? To też jest tegoroczna płyta, debiut, bo Greg Dooley to wiadomo, Afghan Whigs przede wszystkim, ale jeszcze Twilight Singers i teraz sobie też przypomniałem o takim filmie. No to wiele lat temu, to były chyba jakoś tak połowa lat 90. Greg Dooley pojawił się w obrazie Backbeat Band, a więc wczesne dzieje zespołu The Beatles, ten czas hamburski, tam był zresztą w tym będzie skład no rewelacyjny, bo i Thurston Moore z Sonic Youth, i Dave Grohl z Nirvany, potem Foo Fighters wiadomo, ale i Dave Pimmer. Tak, dobrze. Przypominam sobie, a więc lider Soul Asylum. Nowa płyta, fragment też słuchaliśmy wcześniej. No i Greg Dooley też był w tym składzie. Jeśli ktoś z Państwa nie widział, to cały czas polecam ten obraz, Backbeat Band. No i Greg Dooley zdecydował się na płytę solową. W lutym odbyła się premiera tego albumu, Random Desire, tak nazywa się cała płyta. Będzie Pantomima i Greg Dooley. Nowej pierwszej debiutanckiej jej płyty. Proszę Państwa, Greg Dooley kojarzony słusznie z wytwórnią Sub Pop, no a grupa Wolf Parade, kanadyjski zespół właśnie z Sub Popem współpracuje teraz. Płyta Thin Mind, piąta płyta zespołu Wolf Parade właśnie pod szyldem Sub Pop. Julia, Take Your Man Home, Wolf Parade. Kanady, no to już prawie wszystko. Myślę, że zrelaksowaliśmy się wszyscy. Jeszcze King Król na koniec tej swojej nowej płyty. Ja już Państwu dziękuję. Michał Jakubik, Aleksandra Łódka, Marek Wiernik. Miłego, spokojnego wieczoru. Self-esteem insulin, that intoxic glass of the world.